الله أكبر الله أكبر. سب سے پہلی بات, جو انسان درود نہیں پڑھتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی, جس بندے کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہیں پڑھتا, دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے. بخل ایک ہے مال کا بخل, لیکن اصل بخیل جو ہے, سب سے بڑا بخیل, جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے, وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ, دنیا میں بخل سے بڑی کوئی بیماری آئی ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا, سب سے بڑا مریض اور بیمار وہ انسان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے. دوسرا نقصان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ذکرت عنده فلم يصل علی فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنة, جو شخص میرا نام سننے کے بعد بھی درود نہیں پڑھتا, سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے, وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے. اور تیسرا نقصان یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ينسى الصلاة علی خطئ ابواب الجنة, جو درود پڑھنا بھول گیا, سمجھ لے وہ جنت کے آٹھوں دروازوں کا راستہ ہی بھول گیا ہے, وہ شخص جنت کے دروازوں کو بھول گیا. چوتھا نقصان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص درود نہیں پڑھتا, سارا دن بیٹھ کے دعائیں کرتا رہے, ساری رات بیٹھ کے دعائیں کرتا رہے, اللہ اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے. پانچواں نقصان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص درود نہیں پڑھتا, ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك, تم جتنی بھی دعائیں کرتے ہو, زمین و آسمان کے درمیان وہ کھڑی ہو جاتی ہیں, وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہی نہیں ہے. چھٹا نقصان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو درود نہیں پڑھتا, اس کے بارے میں آپ کے الفاظ کتنے ہی غمناک ہیں, رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي, اس حدیث کا ترجمہ بعد میں سنیے گا. ایک مسئلہ سمجھیے, انسان جب تبھی موت مرتا ہے, مات حتف انفه, جب انسان تبھی موت فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کا اخراج اس کے نوز سے ہوتا ہے, ناک سے ہوتا ہے. آپ نے شاید کبھی ملاحظہ کیا ہو, اس لیے میت کا ناک یا تو معمولی سا رائٹ یا لیفٹ کو ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے. انسان جب تبھی موت مرتا ہے تو اس کی روح اس کی ناک سے نکلتی ہے, جیسا کہ علماء نے نقل کیا. لیکن اگر کوئی انسیڈنٹ ہو, کوئی ایکسیڈنٹ ہو, کوئی اس طرح زخم ہو یا اس طرح آپریشن ہوا, تو پھر اسی زخم سے, اسی جگہ سے اس کی روح کا اخراج ہوتا ہے. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ایک بندہ اپنی ناک زمین پہ رگڑے کہ مجھے موت ہی آ جائے, لیکن اس کو موت نہ آئے, موت کی سختیاں اس پہ آتی ہیں جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑتا. ساتواں نقصان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص درود نہیں پڑتا, اللہ کے رسول ممبر پہ چڑھے اور آپ نے آمین آمین آمین کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا, سرتاج رسول آج تک آپ نے ایسا کیا نہیں ہے, آج آپ نے تین مرتبہ آمین کہا, اس کی کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آ جائے پھر بھی وہ اللہ سے توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا لیتا وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ جبریل نے بھی آمین کہا اور مجھے بھی جبریل نے کہا، میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ دوسری مرتبہ جبریل کہنے لگے، ایسا انسان جس کے والدین زندہ ہیں ایک یا دونوں اور پھر ان کی خدمت کر کے جنتی نہیں بن جاتا، اللہ کرے وہ بھی جہنم میں گہرا گر جائے۔ تو جبریل نے بھی آمین کہا، مجھے بھی کہا، تو میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ اور تیسری بار جبریل نے کہی، جس شخص کے پاس آپ کا اسم مبارک آ جائے وہ سنے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں اللہ اس کو جہنم میں گہرا پھینک دے۔ جبریل نے بھی آمین کہا، میں نے بھی آمین کہا۔ اس لیے میرے معزز اور میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، یہ مسلمان کی سعادت ہے کہ وہ درود پڑھے، اور اگر درود نہیں پڑھتا تو ان سات نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ سعادت حاصل کرنے کی۔